أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب ترغیب القرآن شوق پیدا کی اللہ قرآن طرف تا اتلو ما اوہی الیک من الکتاب اولول حغص اوہی الیک من الکتاب چه وحی کولیشی تا تا دا کتابنا واقم الصلاة او جاری کم مزلرا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یقینا منس تنہا عن الفحشائی من قید بی حیائینا والمنکر او دنا روونا ولذکر اللہ اکبر او خام خام یادول دا اللہ اکبر دیر لوی دی والله يعلم ما تصنعون او اللہ پوہیگی پاغ سباندے تصنعون کہ تاسوی کوئے تاسوی جوڑوے. اللہ رب العزت فرمائی اتلو ما اوہی الیک من الکتاب سورہ نمل آیت نمبر 92 کے انتا سلستیو وان اتلو القرآن او ما تو حکم شویرے چھ لولم با قرآن اغا حکم سو حکم دا اللہو اتلو ما اوہی الیک من الکتاب چھ اغا کتاب اولوالا چھ دکم تا تا وحی کو لیشی اغا سو اقرآنو وان اتلو القرآن او ما تو حکم شویرے چلولم با قرآن. دگرنگی ما تو حکم شویرے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے زمان محبوب پیغمبرہ تبلیغ کا اور سواغ کتاب چتا تے نزول شوئے دے ستا دا رب دا طرفا. ندیو جنوی اتلو ما اوہی الیک من الکتاب داغ دا اللہ حکم دے دلستل دا قرآن آتا سمخ کیو لستل ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد تولي بارناس لك ايه ولي بارناس بس شو خان خلن چنگا چنگا اتلو ما اوحي اليك من الكتاب حكم دا اللہ دا سرے دا قرآن دا لستو کافی دی سکا تا سکا اتل ما اوحی الیک من الکتاب اولولا حق کتاب چی وحی کولیشی تانتا اولولا حق سو چی وحی کولیشی تانتا دا کتابنا کتاب سو قرآن پیغمبر تو حکم دا سرے قرآن اولولا امتی تو حکم دا سرے قرآن اولولا قرآن اللہ فرض کرے دے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قرآن فرض دے قرآن پتا باندے فرض دے قرآن از دا کول قرآن باندے عمل کول قرآن بل تا بیانول پا معاشرہ کے پا ملک کے پا ٹول دنیا کے دا قرآن دا قانون دا نافذ کول دا پارا کوشش کول محنت کول دا پتا باندے فرض دے وَأَقِمِ الصَّلَاةِ او جاری کا مزلرا گورا دا قرآن لستل مخ کی کڑل او منزی ورپسے کو پامم دے دا سنوی چی اول منز کو بیا قرآن الولا اول سوی قرآن الولا بیا رستوی اقیم السولات یو وجہ خدا دا چه قرآن زک اولولا چه پا منز کے زیادت ہی صد قرآن لستش دوین دا چه قرآن زک اولولا چه ہر کل تو قرآن اولولی و پا قرآن پوشی پس دا پوہی دا قرآن دا چه منز کے دا غموز دے فائدہ ناکتے زکوی اقیم الصلاۃ یو تن چی قرآن نیلوستے او منس کئنو فائدیشتا فائدہ دا منس دا فائدہ دا منس دا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ مانا کئی وی صلات نہ مراد قرآن دے یقیناً قرآن منع کئی دا بے حیائینا او دا ناروان یا صلات بخبل مانا منس کم منس چی دا قرآن دا لستل نفس اوشی دا اغا منس فائدہ صدا ان الصلاۃ یقینا مجز من کید بے حیائینا والمنکر او دناروا منشرے اگر سڑے من کید سنا د بے حیائینا او دناروا دا دمس فائدہ شو د کمونس د کمونس د هاغ منس چی اوشی پس دلستلو دا قرآن اوز دلستو مطلب دانا چی اول تلاوت بکیو نبیا با منس کی دلستلو دا قرآن مطلب دا چی هر کل سڑی زان پوکو پا قرآن باندے او پس دا پویدون پا قرآن باندے منز اکڑو دا منز چی کئی نا دا منز بدل فائدہ ور کئی او ان دا منز دا وجہ نا دے با دا بے حیائیو او دا نارواو نمنکی گی نن معاشرے تپام اوکا دیکھ پل علاقی تو گورا پخوا ڈیر جماعتوں کو اس ڈیر جماعتوں نے پخوا ڈیر کو اس دی پخوا کلی جماعتوں کو اس کلی دی پخوا بگٹائل کو اس پگٹائل نے دی کلے جوڑے کر پخوا بچا تو یو چتو اس روانے شہید شہیدان کئی اور درے درے چھتے جوڑائی یو مدرسہ دغرنگ یو چھت بگی دا بنا تو شو یو چھت بگی دا بنینو شو او یو چھت بگی دا سوالاتینو شو د موز گزار سوالاتیانو سوالاتیان پر خواب جماعت کے خلق ڈیرو کوز ڈیر دی عجی صاحب ناستے کنا پر خواب ڈیرو کوز ڈیر دی پر خواب سحر پر منس کے یو یا دو دری کسان بو اس راج زمونگ جماعت کیوں گو رنو دری سفر دا سار پا موسکی وادا رازی ظلمی رازی مشاران رازی پا خواب ازر مشاران راتا موزگزاری مخ کڑی رو کوز دیر دی اوز دیر دی بے حیائے مخ کڑی رو وی کوز دیر دی ناروا پا خوادی رو کوز دیر دی موزگزاری مزیاد شو جماعتن هم زیاد شو جماعتن ډیر خوله طریقې سره جوړ شو او بی حیا او ناروا هم زیاد شو دا ولی ته قران خبره دروغ ده نوذ بالله من ذلک چې قران وای مون سړی منکې د بی حیا او د ناروا نه دا خو د مون په کول سره بی حیا او ناروا په خلکو کې په معاشره کې نور هم زیاد شو دا ولی زمون موز موز نه دی امون چې کوم مونځ کوو دا مونځ نه دی پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې واقعي چې بیګار دی هر یو تن په دې کوشش کړی چې به مونځ که پنځه منټه پې لګي نو چې دو منټو کې به سینګه راغونډ کړم درو منټو کې به سینګه راغونډ کړم او تخته تا اکثر د جمعې په دې مونځ کې وګوره په یو بل به خپېږ دي او تختي به یو د الله بنده یو دو منټه کېنه ذکر وکړه آیت الکرسی ووایا نور ذکر و اذکار وکړه جماعت کې چې هسې م وخت تیر کې ثواب دی پکې خدای لا سلام به نه اوړېدلې او به غړز غړز به اکثر به ستا نه بهکې چپړې م پاتې شي جو کوم ځای نه راوړه حیران به شو ته او بیا د چپړو په هغه ځای کې چې ته چپړې ورولې نو درې به پهې نور هم روړي نه ته به بس ټاپ شې که نه او خدای دې دغلته راغورځومه که راپرېوتې نه تواب هغه کارې دی بیا یا د شیطانانو هغه ځای دی چې راپرېوتې بیا به دې خلک په خپو کې وړي بس روان بې نن زمونږ مونځ څه دی هغه بیګار شو په مونږ دویم دا چې مونږ د مونځ په مطلب نه پوهېږو قرآن دا اغا منز فائده ذکر کئی دا کم منز پا مطلب چی دا منز گزار پوئی گی قرآن دا اغا منز فائده ذکر کئی چی تا با دا نارواو او دا بی حیائی نمنا کئی کم منز چی دا قرآن دا لستو بنا پسش نن امام سیب لگیا دے رستنی پی پوئی گی پوئی گی پی او دا جنت آیاتو نوئی او سوک با سک گڑی سوک با اسویلی بکئی سو با اڈرکی بکئی پخلا بٹی زنا چے سو بس کئی سو بس کئی سو بخ پی گرے دا سی دا لکو کنن چا سرا با غمی چی را بیگا خوی ویدو چی پیٹرول بگرانی گی خو چی سنگ چلو شو یرا چی ام میچ بے گٹھی دی بی کنن بے بی گٹھنے اس تو والاڑ منستے او تان سرا غم دے چی سنگا مزباب پکې چکی والی او کنه نبی والی او پلان کې به اوټ شوي کنه به اوټ شوي یاره چې سو وکړې به پریوتی تا سره دا غم دی نو ستا مزموز دی مزموز دی یا ساته چې مونځ په صحیح طریقه ونه شو نبی علیه السلام فرمایي دا مونځ ګزار چې کله د مونځ دغه ځای نه د جومات نه راوځي نو فرشتې ورته دا مونځ داسې راغونډ کړي لکه دا کپڑے چې سړی راغونډ کړي ګډوډه راغون کې په دا مخې ورته وړلي او یا الله چې داسې برباد کړه لکه څنګه چې دا مونځ دې برباد کړو داسې ورته وړو نن د دې نه چرته خلک خبر یو بوج یې ګڼلی یو بیګار یې ګڼلی امام دې جمع تو ادری دو بالکل لن مختصر مزعو کا انسان دے ضرورت بے وی سب مریض بھائی کور کے میلما بہت ولاڑی یا سبل سے ضرورت دے آدھا کریں گے کل جب یا زان لمنس کے کئیمان سے بھی ہو کر نوری زان لمنس کے خوکد منزک نبی علیہ السلام بک پیو یو رکات کی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بے پیو یو رکات کی آن تر دے چی پند مبارک بے اوپر سے دمرا بولا رخا پوگے بخبر ہو کنا نو قرآن دا دا اغم منس فائدہ سے کر کئی چی کم اوشی دا قرآن دا لستر نپس نن بے کم یو پوئی علی سے بر جہنم آیات نوئی تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالہون دگا آیات نبوئی عادت آڑو پتہ نشنا غریب رسن خبر دے اثر خود خپل موبائل غم دے چی کلا وہ منس ختمی کی جی ریپلائی وطو کر دگا رنگی اغسر دا کاروبار غم دے اغسر دا خپل دخبل نو کرے غم دے چا افسر بسوئی سبا چا سر دا یو شی غم و چا سر دا بل شی غم دا غم مز با منگ سد بی حیائی و دا ناروا و نمنک منکولی شو الند او مختصر صورت اسور فاتحہ چی منگ پا منز کی وائیو پار رکات کے دا رنگی اغلن صورت قل هو اللہ احد سورہ اخلاص دلے پا مانم سکن پوئی شپیت کالا عمر بے وی تپوستے ہو کا وی کاکا پا دا قلہو پا مانا پوئے گی وی نا او چلا وزیر سے بھی او وزیر سے بھی وی انہ ورسی او چلا ماہر قانون زانتا وی وکیل سے بزانتا وی او اغل انہ ورسی الفاظ انہ ورسی لا پات مانو مطلب قلر خبر اس دے بوئی زم موز کو دا موز برے دا بے حیائے دا ناراو نمنے کی اول لستل دا قرآن دا لستل دا قرآن پسی رست زکا اقیم الصلاۃ روڑو موز جاری کو ولا ذکر اللہ اکبر او خامخا یادول دا اللہ اکبر دیر لوی دی مسکی منگو آئیو کنا اللہ اکبر ولا ذکر اللہ اکبر دا موزن پس بیا سکو ذکر و اسکار کوا پا ولاد باندے پا ناستا باندے پا ملاستا باندے جسنگ تا تا سانب سنگ تا تا مناسبی اللہ یادو واللہ یعلم ما تصنعون او اللہ پوئی کی پاگ سباندے تسنعون چی کوے تاسو تفعلون یا تسنعون چی جوڑوے تاسو سچ تکے سچ جوڑے یا ساتا پاغار سا اللہ پوئی مزدی سنگو کو پدیم پوئی سعیدی کو غلطی کو پدی اللہ پوئی یا ساوی مز او کو راغو نبی علیہ السلام متوئی مز او کا تا مز ندیکھ رہے اغلاڑو بیا ادری دو منزیو کو بیا راگو نبی علیہ السلام بتو فرمائل منز او کا تا منز نہ دیکھ او بیا وہ تب طریقہ خی قیام بدا سکے رکو بدا سکے سجدہ بدا سکے نن بسی نیت بہ اتڑی اچھی نیت اتڑی سلو پینز پیرے بخلو کو دے غرب رکو لبلاش نہ رکو ل تک سدے تو بے جوڑ ملا کے راڈو نہ لگی دلی تھی ٹھیک ہی نا اسی بداسی داسی حالان کے ملا بالکل نیغول پکار دی سب پکار دی بیخی بملا نی بساتے دم رپورے وئی کسوک دو ابو ڈک کنڈول جام ستا پملا کی ری چاغ ابتی نہ پروچی نتوی گی تھے ملا بدا سے نہیں رہا درے پیرے سبحان ربی العظیم کا درے پیرے وے کا وہ پیرے وے ستاق پلا خوخا داغی نفس براوچت شے نزین خلق اول خو چې رکول لاړ شي نو ملا نه ټیټی، دویم دا بس یو پیره پکې ول مثال دې ټیټیږي که نه، نو دې دغه ټیټېدو دوران کې الان کې چې ټیټیږي نو الله اکبر ووایه، نو دې دغه ټیټېدو نه شروع نو بل لا به تلی نه غړز روچت به شي، نو روچت شوي څنګه روچتېږي خو نه، روچتېدل دې ته وایي چې د رکو نه روچت شوي نو ملا به بالکل داسې نیغه کې ایغ نیغ به ودرېږي، نو ښه په استقامت به ووایې ربنا لك الحمد، ښه په استقامت د هغې نه وروسته به سجدې لځي دې څه کوي دې چې د رکو نه څنګه روچت شي نو لاملی نیغه کړې نه چې غړز بیا سجدې له تلی، دا موز به مونږ د بې حیایۍ نه منه کړي، دا موز به مونږ د ناروا نه منه کړي، نو چې سجدې له لاړو نو سجده سره سره تندې ځمکې پورې ټچ کول لو ډایرکټ بیا روچتول دي ځکه شاټ دی پکې، حالانکه تندې او پوزه دواړه به لګې، نو ده صرف تندې ټچ کو غړز روچت شو او د هغې نه پس سجدې چې څنګه وکړ روچت شو دویمې لځي، نو حالانکه چې د ړومبې سجدې نه راپورته شي نو دې ته جلسه وایي کیبه دی او دومره انتظار دی چې سړی پکې یو پیرې الله اکبر ویلی شي، دومره انتظار به کې پوه شو که نه، دې به څه کوي دې چې څنګه روچت شي داسې غرب نو غرب واپس بیا ښکته شي، نسواریانو هغه مشینان هم لیدلي دي نسوار چې ټکی ته ورته پام وکړه که نه، غرزه غرزه غرزه غرزه غرزه پام هم یوته که نه، زیم خرج دا سجدی لس ندی که لس وی نو بس غرز غرز غرز غرز غرز داسې داسې به کو اده نسوارو به شاد دي هم لیدلي که نه، اکثر پکې د هغه ګوتې هم ګیري شي دومره زر زر کوي دی هم د هغې پرنګې بس غرز غرز غرز زر زر به ښکته کېږي پورته کېږي، لکه څه کرنټ دی پکې کمی خو نه دي پکې لاد، او ته دا سر چاته لګې چاته لګې الله ته، نو ته دومره شرمېږي په سر لګولو یا ساره تندې دومره عزتمند دی چې تې لږ سات دپاره په ځمکه نشي غوښتې، ځینې به تندې ولګوي نو تندې به مږي داسې په سجده کې به تندې مږي لکه غویه چې ځان مږي را مږي دیوال پسې دی به تندې مږي څه دپاره چې وي دا تور داغ پکې جوړ شي، ځینې به کاڼي ګرموي نو به تندې را کاږي هلکه ولې چې وایي تندې مې تور شي ته راشه زره تخیمه د شپېتو شپېتو او یو یو کادو دي او مونځ ته بالکل نی قضا شوی د هغه تندې ورو تور دي پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې، او دی به څه کوي دی به په زوره باندې تندې مږي چې خلک ووایي چې یاره به دا خو لوی متقي او پرهیزګار دی، دا خو هغه منافقت دی چې زړه کې دی تقوا نشته او ظاهر هغه نښې نښانې د تقوا په ځان کې پیدا کې، دا قرآن وایي که پیغمبر وایي تندې ځمکې پسې سوروه تندې به بالکل سیده ساتې سلول ملول پکې نشته چې دې ځمکې پسې راکاږه، که ځینې به سجده څه کوي سجدې له به تلي نو وروسته به خپې ګره هلکه خپې مه ګره خپې بالکل داسې نېدې ساته څه خپې بالکل داسې سیده ساته، نو ځینو به دلته یخي یو به دلته یخي یو به دلته یخي داسې هلکه کلاوه مه خپې یو ځای ساته او خوځوه را خوځوه ما مونځ مونږ ټول ګډوډ کړو، ایا وطن کلیپ شیر کړو ما د چا په موبایل کې خور وایي ته راشه دا وګوره یاره پته نشته چې د یو منټ کړه دو منټو کلیپو او ظالم بچي پکې لس رکاته وکړل څو لس رکاته غالبا د غرمې مونځو مړه څه مونځو خو بد عجیبه کار و چې دې کتلې وې توبې به دې ویستې او ښه مزېدار ګیرې هم وو ښه مزېدار غټ سړی هم وو هغه مونځ یې داسې و ښه هغه څه په سټېشن باندې ولاړي سپونې اچوري کتلې م ټیشن ته گاڑی ولاړی ریل گاڑی ناغی تیرا کوشن منس کای نو یو حرکت کړی او دین ته ولاړی او په دې کې ریل روان شي روان شي بس هغې سي هغه یو په روکو کې بس داسې نیغ ولاړی او ډایرک روکو ته لاړ شي او په روکو کې داسې داسې وکړي او بس سلام واړی وځي او مونځ مې وکړو دا مونځ دی دا مونځ به مونږ د بې حیاۍ نه منع کوي دا مونځ به مونږ د ناروا نه منع کوي ته جومات کې خیر وګوره لږ مونځ گزارو ته کې څنګه مونځ کوي او مولوی صاحب به ورته داسې نه وایي ښه به ورته ګوري خو داسې به ورته نه وایي چې هلکه دا مونځ دې غلط دی دا مونځ ټیک کړه ځان هم کړی خپل سټیم نام ضایع کې وخت هم ضایع کې او مونځ دې هم نه قبلېږي نه څه فایده شو نو ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون او الله پویږي پاغه سو تصنعون چې جوړوي تاسو نور ان شاء الله.